yedi. Enaudu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Ya eyyühellezine amenu ittakullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ya eyyühennasu ittaku rabbakumul lezî halakakum min nefsin vâhide ve halaka minha zevceha ve beffe minhuma ricalen kefira ve nisâ. Ve ittakullaha lezî tesâelûne bihi vel erham innallâhe kâne aleykum rakîbâ. Ya eyyühellezine amenu ittakullaha ve kûlû kavlen sedîdâ yuslih lekum a'mâlekum ve yâfir lekum zunûbekum. Ve men yuti'illâhe ve rasûlehu fekad fâze fevzen azîmâ. Amma ba'du feya ibadallah, inne astakal hadithi kitabullah ve hayral hediye hediye Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhdefatuhâ ve kulle muhdefetin bid'a ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalaletin finnar. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e selatü selam getirelim. Evet. Geçen ders Allah Azze ve Celle'nin zatı ile alakalı ne yapmıştık? Bab başlığını almıştık. Evet, Allah Azze ve Celle'nin zatı. Zatullah. Evet, zat deyince aklına ne geliyor? Murat, Allah'ın zaafı deyince akla ne geliyor? Cismi. Allah'ın zaafı. Ne diyorsun Allah'ın zaafı? Ne geliyor aklına? Ne geliyor aklına? Allah'ın isim ispatları hepsi. Ne demek Allah'ın isim ispatlarının hepsi? Allah'ın tamamen Allah'ın kendi. Allah'ın zatı, Allah'ın isimleri, Allah'ın sıfatları, Allah'ın fiilleri. Biz bunlar arasında ne yapmıştık? Bir mukayene kurmuştuk. Burada en geniş kapsamlısı şu üç taneden, isimleri, sıfatları, fiillerinden hangisi? En geniş kapsamlısı, şumul. Sıfatları. Sıfatları. Çünkü her isim sıfatı kapsar ama her sıfat ismi kapsamaz. Her sıfat fiili kapsar ama her fiil sıfatı kapsamaz. Yani o halde en genişi ne? Sıfatları. Allah'ın sıfatları ile zatı arasından nasıl bir bağlantı kurmuştuk, hatırlıyor musunuz? Yani Allah'ın zatından kasıt Allah'ın hakikati değil mi? Allah'ın özü. Ha, bunu söylemiştik. Peki Allah'ın zatından sıfatlarını ayırabilir misiniz? Yani Allah'ın sıfatları zatına bir ziyade midir? Değildir ama nasıl değildir işte? Bunu bilirsek... Zatının da kendisidir. Zatına aittir. Şimdi bak, eğer Allah'ın sıfatları zatının ta kendisi dersen... O zaman ne olur biliyor musun? Allah'ın sıfatlarını yok saymış olursun. O halde ne dedin? Zatına aittir. Allah'ın sıfatları zatına aittir. O zaman diyoruz ki, o zaman diyoruz ki Allah'ın zatı, bir zat düşünün, bir zat düşünün, zat. Zat. Normal bir zat düşünün. Yani işte ne? Abdullah'ı düşünün. Bir Abdullah. Herkes arkadaşı Abdullah'ı düşünsün. Zat. Bu Abdullah'ın sıfatlardan âri olması, mücerret olması, yani sıfatları olmaması mümkün mü? Değil. O halde bu haliyle Abdullah'ı düşündüğünüzde Abdullah'ta bu sıfatların olması onun bir ziyadesi mi? Yani bu sıfatlar onda yoktu da sondan var oldu. Ona zahit oldu, ona ziyade mi oldu? Hayır. Anladık mı? Abdullah'ı düşünün, Abdullah'ı. Herkesin bir arkadaşı var Abdullah. Bu sıfatlar onda var. Yani siz Abdullah'ın zatını sıfatlarsız ne yapamazsınız? Düşünemezsiniz. Yeryüzünde bir şey yoktur ki, bir şey yoktur ki mahluk neyi olmasın? Sıfatı olmasın. O halde Abdullah'da bu sıfatların olması bir ziyade değildir. Aleykümselam. Abdullah'da bu sıfatların olması ne değildir? Bir ziyade değildir. Yani bir fazlalık değildir. Bu haliyle işte bütün sıfatlar Allah'ın zatına nedir? Aittir. Nedir? Aittir. Ama kalksa biri dese ki ya dediğin doğru ama ben bu cümleyi şöyle ne yapmak istiyorum? Anlatmak istiyorum, tabir etmek istiyorum. Tamam. Onun zatına bunlar aittir. Hiçbir zat yoktur ki sıfatları olmasın. Lakin kardeşim ben illa da zaittir diyeceğim. Niye? Niye? Çünkü Allah'ın sıfatları bizzat Allah'ın neyidir? Neyidir? Demin ne dedi? Zatının kendisidir. Eğer bunu dersen işte o zaman o sıfatlar ne olur Allah'a? Zait olur. Ne demek zait? Allah'ın zatında olmayan bir şeyi sen Allah'a ne yapmış olursun? Fazla da katmış olursun. Eklemiş olursun. İşte Cehmiye o söylediğini söylüyor senin. Cehmiye o söylediğini söylüyor. Buradan yola çıkarak Allah'ın zatıyla sıfatlar arasında fark görmedikleri için zatını inkar etmiyorlar ama neyi inkar ediyorlar? Sıfatlarını inkar ediyorlar. O halde diyoruz ki Allah'ın sıfatları asla zatına zait değildir. Çünkü niye? Allah zaten sıfatlarıyla muttasaftır. Çünkü o zat o sıfatlara sahiptir. O sıfatlar o zata nedir? Aittir. O halde Allah'ın zatıyla alakalı geçen ders etrafında dendene yaptığımız, dönüp durduğumuz mesele kısaca böyle ne yapılabilir? Özetlenebilir. Başka ne dedik? Allah'ın zatı bizim tarafımızdan ihdas edilmiş bir şey değildir. Yani bunu selef ihdas etmemiştir. Neden ihdas etmemiştir? Selef Kur'an ve sünnet naslarına ne yapmıştır? Sıkı sıkıya bağlı kalmıştır. Bunlar da maşallah sünnette bol miktarda geçmektedir. İşte zatla alakalı sünnette geçen bir delil. Ama neydi o? Abdullah mıydı? İsmi neydi? Neydi Ubeyd'di o? Ne Ubeyd? İbn-i Ubeyd diyorsun ama İbn-i Ubeyd diye bir adam var da adamın ismi ne? Babasının ismini niye söylüyorsun? Bana adamın ismini söyle. Neydi? Hubeyd bin Adi el Ensari. İbn-i Hubeyd değil. Hubeyd bin Adi el Ensari. O şehit edilirken ne yapmıştı? Bir beyt söylemişti. Ya hocam bu merfu değil ki. Sahabinin sözü. Sahabinin sözünün dilde delil oluşunu ben kabul etmeyebilirim. Her ne kadar peygamber ikrar ettiyse de. Peki bana bir tane delil getireceksiniz. Onun içinde bizzat Peygamber aleyhissalatü vesselamın nasıl olacak? Allah'ın zatıyla alakalı. Neydi o? Üç yalanla alakalı. Üç yalanla alakalı. Üç. Hiç yalan söylemedi. Üç tane hariç. İki tanesi neyin hakkında? Neydi onlar? Başka? Peki diğeri neydi? Allah'ın zatı hakkında olmayan? Kendi için. Yani hanımına ne demişti? Kız kardeşim demişti değil mi? Aleyküm selam. Burada açıkça ne yapıyor? Geçiyor. Başka bir rivayet daha vermiştik size hatırlarsanız. Demiştik ki her ne kadar bu seneden zayıfsa da ama Türkiye'de seneden zayıf olan şeyler makbuldür ve tasavvuf ehlinde de bu hadis çok nedir? Âlâdır. Neydi o? Neydi? Neydi? Ve lâ tefekkerû fî şey'in. Nasıldı sonu? Nasıldı? Fekkirû fî kulli şey'in ve lâ tufekkirû fî zâtillâh. Bu zayıf. Her şey hakkında düşünebilirsiniz ama Allah'ın zatı hariç. Allah'ın zatı ne? Hariç. Onun hakkında düşünemezsiniz. Oysa ki bunun sahih rivayeti neydi? Fekkir ve la tufekkirû fî kulli şey ve lâkin fekkirû fîllâh. O anlamıyla sayı olarak gelmişti. Allah'ı düşünmek, zatını değil. Ama İbn Hacer onun senedine ne diyordu? Yazmış mıydınız? Ne diyordu? Ceyyit diyordu. Ceyyit. Ha, ceyyit. Yani şimdi İbn Hacer ceyyit dediği zaman Türkiye'dekilerin ne yapması lazım onu? Kabul etmesi lazım. Bak biz İbn Hacer ceyyit diyoruz. Dedi diyoruz ama diyoruz ki ve kelam İbn Hacer ceyyit neyse bir ceyyit. İbn Hacer'in ceyyit sözü ceyyit değil. Çünkü senedi onun ne? Zayıf ama İbn Hacer ne diyor? Ceyyit diyor. Bir de bir sahabinin sözünü zikretmiştik burada. Ebu Derda mı İbn-i Derda mı? İbn oğlu. Neydi? Ben o zaman Ebu duydum. Neydi o söz? Allah'ın zatı hakkında düşünmeyin. Sonra insanı Allah'ın zatı hakkında kötü düşüncelere kapılırlar değil mi? Orada da İbn-i Derda bu. Peki İbn Hacer ne diyordu bunun senedi hakkında? Ricali ney? Güvenilir ama senedi ney? Munkatı yani kesik. E canım yani olsun kesik olsun. Türkiye'de kesik hadisler ne? Makbul değil mi? Kesik hadisler makbul Türkiye'de. Demek ki nasla ne? Sabit. O halde bunu geçiyoruz şimdi. Bu konuyla alakalı Allah'ın nefsi. Evet. Nefsullah. Şimdi bununla alakalı ne? Baba geldik. İmam Buhari burada hemen Allah'ın zatından bahsettikten sonra Allah'ın nefsinden bahseden baba geldi. Her zaman söylüyoruz. Eğer ayet varsa onu muhakkak bab başlığı olarak ne yapıyor? Kullanıyor. Ayet varsa onu ne yapıyor? Bab başlığı olarak kullanıyor. Uslubu böyle. Burada da ne yaptı bize? İki tane ayeti bab başlığı olarak kullandı. Oku Musa. باب قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه ويقول جل ذكره تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. Oku Ömer. Yüce Allah'ın şu: Allah sizi kendinden sakındırıp korkuturup kavli bağlı. Sonra ve zikruhu olan Allah'ın şu kavli: benim içinde olan her şeyi sen bilirsin, ben ise senin zatında olanı bilmem, şüphesiz ki gaybı hakkıyla bilen sensin sen. Tabi bab başlığında ayetin bir kısmı verilmiş. Son ayette sizde tercümede bir devamı daha verilmiş. İlk ayet ve yuhazzirukumullahu nefse Ali İmran'da iki yerde geçiyor. 28 ve 30. ayetler. İkincisi ise talem mafi nefsi Maide'de 116. ayettir. Maide'de 116. ayet. Evet. Diyor ki İmam Buhari babu kavlillahi teala Allah-u Teala'nın şu fermanının babı. Ve yuhazzirukumullahu nefse. Evet. Allah kendisine karşı sizi ne yapıyor? Kendi nefsine karşı sizi sakındırıyor. Bir mana yuhavifu yani korkutuyor. Evet. Bir mana yuhavifu. Allah'ın nefsiyle alakalı sadece bu ayetler yok. Başka ayetler de var. Onlara gelmezden ama önce Allah'ın nefsi. Nefsullah. Evet. Bununla alakalı bazı ne yapalım? Bilgiler verelim. Nedir bu ayetlerde Allah'ın nefsinden kastedilen? Kendisi ki bunu Arapçada bizzat zatı diyoruz. Kastedilen kendisi yani Allah Azze ve Celle'nin zatı. El murad bin nefs fi hâzâ. Evet. Bu ayette veya bu benzeri buna benzer ayetlerde geçen nefisten murat Allahu Teala. Allahu Teala'nın kendisi. Yani el muttasaf bi sıfatihi. Sıfatlarıyla tanımlanan, nitelenen. Ancak ve la yuksadu bi zalike zaten munfekketen ani sıfat. Evet. Bu zatla kastedilen asla sıfatlardan mücerret olmuş, ayrılmış bir zat değil. Aynen ne de olduğu gibi demin zattı anlattığımız gibi. Evet. Nefsullah diyoruz ya. Evet. Sıfatlardan münfek olmayan. Ne demek sıfatlardan münfek olmayan? Ayrı. Ayrı. Yani sıfatlar bir yanda, o bir yanda değil. Veyahut da bizzat nefsullah sıfatların kendisi değil. Ya ne? Sıfatlar neye ait? nefsine ait. Mesela Ragıb el-İsfahani diyor ki nefsuhu zatuhu. Nefsi ne demektir? Zatı demektir. Ve hâzâ ve inkâne kad hasale min haythul laf mudaf ve mudaf iley. Yaktadil mugayara. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de diyor gerek zat olsun, onu geçen ders açıklamıştık, gerekse nefs olsun ne olarak gelir? Muzaf ve muzafı iley olarak gelir. Zatullah ve nefsullah. Ama nasıl olur bu muzaf? Bazen bizzat Allah lafzı onun yerine isimleriyle birlikte ya da zamirle. Nasıl zamir? Muttasıl. Yani nefsu. Bu neye dönüyor? Allah'ın bizzat kendisine dönüyor. Bu şekilde gelir diyor. Böyle olunca diyor, böyle olunca diyor, haliyle diyor, haliyle diyor, bizzat diyor, Allah isminin ya da Rahman isminin, diyorsun ki mesela Nefsullah, Nefsurrahman, bizzat böyle olunca Allah'ın ve Rahman isminin kendisi olmaz. Ne demek? Orada Rahman nefse, yani zatı tabi olmuş bir ne olur? İsim olur. İşte bu halde diyor yaktadı el mugayara. Neyi gerekli kılar bu? Ayrı ayrı. O anlamıyla, lügat anlamıyla ayrı olmayı gerekli kılar. Ve isbatu şey'e min haysul ibara. Tek bir ibareyle de iki şeyi ne yapmış olursun? İspat etmiş olursun. Nedir o? Bir yanda Allah'ın nefsi, bir yandan da Allah'ın ismi neyi? Azamı. Bir yandan da Allah'ın neyi? İsmi azamı. Fela şey min haysul ma'na sivahu subhanehu anil esneviye min kulli veç. Hafız diyor ki galel beyhaki ve nefs fi kelamil arab ala evcu. Nefis diyor, nefs kelimesi Arap dilinde diyor değişik anlamlara gelir. Değişik kullanımları var. Onu nerede zikrediyor? Ha, burada almış Fethül Bari'de İbn Hacer. Şuradan almış onu. Nereden almış? El Esma ve Sıfat'tan almış. Beyhaki'nin Esma ve Sıfat adlı bir kitabı var. Oradan almış. Muhtasaran almış. Mesela demiş ki minha el hakika. İlk anlamı hakikat. İlk anlamı ne? Hakikat. Mesela diyor kema yekulun fi nefsil emr ve leyse lil emri nefs menfuse. Mesela diyorsun ki fi nefsil emr. Yani aynı anda. Mesela diyorum ki şimdi ben şuraya oturdum. Oturuyorum şuraya. Ene calisun alel kursi ya da ene celestu alel kursil an ve fi nefsil emri ene katibun. Ne yaptım? Ben sandalyeye oturdum ve aynı anda da hakikaten ne yapıyorum şimdi ben? Yazıyorum değil mi? Aynı anda bunu da yapabiliyorum. Diyor ki İbn Hacer bu anlama gelebilir ama diyor ki ve leyselil emri nefsun ya da nefesun menfuse. İşte diyor her ne kadar burada hakikat anlamına geliyorsa da bizim anladığımız anlamda menfus, yani nefis, nefes alıp verme, yani hayati fonksiyonları icra etme namıyla nefes alıp verme eylemi olmaz. Bununla karıştırmamak lazım. Yani benim buraya otururken aynı anda gerçekten bir şey yapmam neyle alakalı doğrudan? Hayati fonksiyonlarımla alakalı. Bunu yapabilmem için sağlığımın yerinde olması lazım. En başta da ne yapmam lazım? Nefes almam lazım değil mi? Yani Allah için böyle bir şey ne değil? Söz konusu değil. Dedik ya zatullah neydi? Aynı zamanda hakikati. Yani neyin hakikati? Allah'ın hakikati. Başka Allah'ın künhü. Başka Allah'ın mahiyeti. Başka Allah'ın aslı. Bu anlam üzerinde ne yapmıştık? Lugat olarak dönmüştük. Ve min hezzat. İkinci kullanımı da diyor bizzat zatın kendisidir. Gal ve gıdkıyle fi kavlihi teala. Mesela diyor Allah Azze ve Celle'nin şu emri hakkında, şu kavli hakkında denmiştir ki ta'lemu ma fi nefsi ve la a'lemu ma fi nefsi. Sen benim nefsimde olanı bilirsin Allah'ım, ben ise senin nefsinde olanı bilmem. Enne ma'nahu, bunun anlamı ta'lemu ma ekinnuhu ve ma usirru. Açığa vurduğumu, gizlediğimi bilirsin. Ve la alemu ma testuruhu anni. Benden gizlediğinde ben ne yapamam? Bilemem. Ve gale Ebu İshak Ezzeccaç fi kavlihi teala. Ebu İshak Ezzeccaç şu ayet-i kerime hakkında demiştir ki ve yuhazzirukumullahu nefse, Allah nefsine karşı sizi uyarır. Ey iyyahu, yani kendisinden, kendi zatından. Daha sonra diyor ki ve hakya sahibul matali fi kavlihi teala ve la alemu ma fi nefsik, ben senin nefsinde olanı bilmem. Felafete akval, üç şey zikretmiş diyor. Ahaduha la alemu zatek, senin zatını ne yapamam? Bilemem. La alemu ma fi gaybik, senin gaybında olanı bilemem. Thalithuha, üçüncüsü la alemu ma indek, senin katında, yanında olanı bilemem. Ve huve bimana kavli gayrihi, o gayrının söylediği şu söz anlamındadır. La alemu ma'lumek ev iradetek, ben senin bildiğini bilemem ya da irade ettiğini bilemem. Ev sirrak, ya da sırrını. Ev ma yekunu minke, ev ma yekunu minke, ya da senden gelebilecek, senden olabilecek şeyleri bilemem. İbn-i Battal diyor ki fi hadihil ayat vel ahadis, bu ayet ve hadislerde vardır. Ne? İthbatun nefs lillahi ta'ala, Allah Azze ve Celle'nin neyi? Nefsinin ispatı. Velin nefsi maani. Evet. Nefsin de pek çok anlamı vardır. Vel muradu bi nefsillahi ta'ala zatuhu. Allah'ın nefsiyle kastedilen nedir? Zatıdır. Veleyse bi emrin mezid aleyhi. Veleyse bi emrin mezid aleyhi. Yani Allah'ın nefsi Allah'ın zatına mezid değil, bir fazlalık değildir. Fevecebe en yakune huve, yani bizzat Allah'ın kendisidir. Gale Şeyhülislam İbn-i Teymiye diyor ki ve nefsuhu hiye zatuhul mukaddese, nefsinden kasıt Allah'ın nedir? Mukaddes zatı. Yine diyor ki ve yuradu bi nefsi şey zatuhu. Evet. Bir şeyin nefsiyle kastedilen zatıdır. Ve aynuhu, aynıdır, bizzat kendisidir. Kema yukal, aynen denildiği gibi. Ra'eytu zeyden nefsehu, ben bizzat kimi gördüm? Zeyd'i gördüm. Ve aynahu, bizzat kendisini. Ve kad kâle teâlâ, Allah buyurmuştur ki ta'lemu mâ fî nefsî ve lâ a'lemu mâ fî nefsik, sen benim nefsimde olanı bilirsin, ben ise bunu bilemem. Ve kâle dedi ki diyor yine Allah Azze ve Celle ketebe rabbukum ala nefsihir rahme, Rabbiniz nefsine ne yazdı? Rahmeti yazdı. Ve gale dedi ki ve yuhazzirukumullahu nefse, Allah nefsine karşı sizi uyarır. Ve fil hadis, yine hadiste geçmektedir. Tabi burada sözü muhtasar. Subhanallah rıza nefsihi, nefsinin rızası adedince Allah'ı ne yaparım? Tesbih ederim. Ve fil ahar, başka bir hadiste de şöyle geçer diyor. İn zekereni fi nefsihi, evet, zekertuhu fi nefsi, kul beni kendi içinde zikrederse ben de onu kendi nefsimde ne yaparım? Zikreder, anarım. Kısaca Şeyhülislam İbn-i Teymiye'nin sözünü ne yapmış? Almış. Biz Şeyhülislam İbn-i Teymiye'nin sözünün tamamına bakalım. Meseleyi biraz daha ne yapmış oluruz? Açmış oluruz. Diyor ki İbn-i Teymiye فَهَذِهِ الْمَوَادَ, bütün bu yerlerde el murad fiha, kastedilen bi lafzin nefs, nefs lafızla, lafzıyla, sözüyle inde cumhuril ulema, evet, alimlerin cumhurunun neyinde? Nezdinde. Allahu nefsu, bizzat Allah'ın neyi? Kendisi. Elleti hiye zatuhu, öyle ki onun neyi? Zatı. El muttasaf bi sıfatihi, sıfatlarıyla ne? Muttasaf, tanımlı. Leysel muradu, kastedilen değildir biha, onunla nefsle ne? Zaten zat, münfekketen anis sıfa, sıfatlardan ne? Ayrı, sıfatlardan ari. Evet. Velel muradu biha, dikkat edin, yine kastedilen değildir ne? Onla sıfatun lizzat, zatın bir neyi? Sıfatı. Demiştik ki geçen ders, zat Allah'ın neyi değildir? Sıfatlarından bir sıfat değildir. Aynen nefs de öyle. Allah'ın sıfatlarından bir sıfat değil. Ve taifetun minen nas, insanlardan bir grup var ki diyor, yecealuneha min babi sıfat. Aynen zatta da onu yapıyorlar. Nefsi sıfatlardan ne? Bir sıfat olarak kabul ediyorlar. Yani Allah'ın nefis sıfatı, Allah'ın zat sıfatı. Kema yılınlu taifetun, bir kısmı da zannediyor ki enneha zat el mücerrede anis sıfat. O zattır ama ne? Nelerden mücerret? Sıfatlardan mücerret. Ve kilel kavleyni hata. İkisi de nedir diyor? Hatadır. Yani o halde ne nefs Allah'ın bir sıfatı, ne de sıfatlardan mücerret ne? He? Evet. Bir zat. Bir zat. Nefs Allah'ın zatı ve o sıfatlarda o zata ne? Ait. Tabi. He. Peki kimmiş Allah'ın sıfatı olarak görenler? Zaten sıfatlardan mücerret ayrı olarak kabul edenler kimler onlar? Cehmiye. İrab'da mahalleri yok. Ama peki kimmiş Allah'ın sıfatı olarak görenler? Mesela bunlardan bir tanesi İbn-i Huzeyme. Zat ve sıfatı ne görüyor? Zat ve nefsi ne görüyor Allah'ın bir sıfatı olarak? Mesela diyor ki Kitab-ı Tevhid'de, hem de kitabın başlarında, فَاَوَّلُ مَا نَبْدَوْ بِهِ مِنْ ذِكْرِ صِفَاتِ خَالِقِنَا Celle ve Ala. Yaratanımız Celle ve Ala'nın sıfatlarından ilk olarak başlayacağımız nedir? Fi kitabina haza, bu kitabımızda zikru nefsihi, neyi? Allah'ın nefsinin zikri beyanı. Celle Rabbuna an en tekune nefsuhu ke nefsi halkihi. Allah'ın nefsinin mahlukatının nefsi gibi olmasından Allah'a ne yaparız? Sığınırız. Allah bundan çok da yücedir. Ve azze en yekune ademen la nefselehu, zıttından da Allah'a sığınırız. Yani ne onun nefsinin mahlukatının nefsi gibi olmasını kabul ederiz. Allah ondan nedir? Münezzehtir. Ne de Allah'ın nefsi olmayan bir adem yok olmasını da ne yaparız? Kabul ederiz. İbn-i Huzeyme böyle demiş. Başka? Minhum Abdülgani el-Makdisi. Mesela diyor ki ve mimma nataka bihil Kur'an. Kur'an'ın açıkça ifade ettiği ve sarraha bihi en-mak, yine hadislerin bildirdiği mine sıfat, sıfatlardan en-nefs, nefistir diyor. Thümme serede bazel ayat vel ahadif li isbat zalike. Sonra ne yapıyor? Bazı ayet ve hadisleri bunun neyi olarak? Delil olarak zikrediyor. Başka? Begavi, Hafız Begavi. O da nefsi Allah'ın bir sıfatı olarak kabul ediyor. Başka? Müteahhirinden Sıddık Hasan Han. Onun da evet Gatlı Semer diye bir kitabı var. Orada ne yapıyor? Nefsi Allah'ın bir neyi olarak kabul ediyor? Sıfatı olarak kabul ediyor. Peki neden böyledir? Yani bunlar bu kadar. Başka yok. Beş kişi. He. Halbuki biz diyoruz ki zat ve nefs Allah'ın neyi değil? Sıfatı değil. Bunlar neden böyle yapmışlardır? Yani neden bunu sıfat olarak kabul etmişlerdir? İki şeyler. Bir. Dikkat edeceğiz buna. Doğrudan nasların zahirine tutulmuşlardır. İki, Cehmiye'ye baştan set çekmek için böyle yapmışlardır. Ne demek? Yani ne İbn-i Huzeyme olsun, ne Abdülgani el-Makdisi olsun, ne Begavi olsun, çok fazla kelam meselelerle uğraşmamış insanlardır bunlar. Ne yönleriyle sıyrılmışlardır? Hadisçi yönleriyle sıyrılmışlardır. Takdir edersiniz ki hadisçiler de kelam meselelere girmediklerinden dolayı ayet ve hadislerin nasını almış ve öylelikle ne yapmışlardır? Kabul etmişlerdir. Uğraşmamışlardır. Ama ayet ve hadislerin nasını alırken o nasın ifade ettiği, zahirin ifade ettiği istilalin eğer arkasında bir şeyler varsa onlara bakmanın da icap ettiği gerçeğiyle doğrudan karşı karşıya kalmamışlardır. İkincisi, Cehmiye'ye baştan ne çekmek? Set çekmek için bunu yapmışlar. Çünkü Cehmiye Allah'ın sıfatlarını ne yapıyor? Reddediyor. Aslında biz dediğimiz gibi işin doğrudan bizle alakalı bölümü, selefin, ehli sünnetin kabul ettiği bölümü ne? Ne zat ne de nefs Allah'ın neyi değildir birer? Sıfatı değildir. Bizzat her ikisi de hakikati künhüdür. Ama bu demek değildir ki sıfatlardan nedir bu? Zat ve nefs mücerret yani âri. Aksine sıfatların kendisine tabi olduğu nedir bunlar? Evet. Allah'ın zatı yani nefsidir. Kısaca bu konuyla evet alakalı söyleyeceğimiz bunlar. Şimdi gelelim nefsi biraz açtıktan sonra daha da açacağız. Ayete ve yuhadderukumullahu nefse. Evet. Ali İmran suresi önce 28'de geçiyor. Sonra 30'da geçiyor. Ben 28 olarak biliyorum. 27 mi yazıyor sizde? Evet. Diyor ki mesela 30. ayet-i kerimede burada 30. ayet-i kerimeyi delil olarak almış. Çünkü ayetin bir bölümünü almış. Estaizu billah, bismillah. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْدَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ اَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ وَاللّٰهُ رَعُوفٌ بِالْاِبَادِ Burada o ayeti almış. Onunla alakalı. Çünkü tefsiri genelde bununla yoğunlaşmış. Bak bakayım 27 mi 28 mi? Şeyden bak. Nalden bak. Hocam 27-28 arası yazıyor. Demek ki 28. Ben 28 olarak biliyorum da sen gene de bak. Mealden bak. Evet, ne diyor Allah Azze ve Celle? يَوْمَ تَجْدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْدَرًا O gün her nefis bulacaktır. Neyi bulacaktır? Ufacık yapmış olduğu bir hayrı. Ama nasıl? Muhdaran. Karşısında hazır olarak. O gün her nefis, kıyamet günü her nefis ne yaptığı, yapmış olduğu hayrı, işlemiş olduğu hayrı tabiri caizse önüne ne yapılmış olarak? Sunulmuş olarak ne yapacaktır? Bulacaktır. Sonra ve ma amilet minzu. Yine yapmış olduğu her neyi? Kötülüğü, şerri de. Yani o gün kıyamet günü hem hayrı, yapmış olduğu hem hayrı, hem de şerri önüne sunulmuş. Bir evvelinde 28 mi? Evet, 28 bir evvelindeki. Evet. Ve yuhadzirukumullahu nefse ve ilallahil masir. O 28. İlki 28, ikincisi 30, 27 değil yani. Bu da 27 yani. Yok, 28. O gün kıyamet günü her nefis hayır namına ne yapmışsa, şer namına ne yapmışsa karşısında hazır olarak onu ne yapacaktır? Bulacak, bulur. Sonra teveddu temenni edecek. Lev enne beynaha ve beynehu emeden maida. Keşke diyecek. Ne olsa yapmış olduğum bu iyilik ya da kötülükle benim aramda, burada kastettiği kötülük, uzun bir mesafe. Uzun bir ne? Mesafe olsa. Yani bir ne var burada? Nedamet var, pişmanlık var. Şimdi bir insanın kötülük yaptığını, iyilik yaptığını düşünün. İyilik yapıyor, kötülük yapıyor. Yani yaptığı iyilik kıyamet günü karşısına çıkarsa zaten ne yapmaz? Araya bir mesafe koymak istemez. Der ki ya gel gel yanıma gel. Üstüne bineyim de beni bu sırattan ne yap? Geçir değil mi? Kötülük yaptığı zaman da o da bir tepsi içinde tabiri caizse hazır bir şekilde önüne sunulduğunda o zaman kendisiyle o kötülüğün arasına uzun bir mesafenin girmesini isteyecek. Yani ne demek uzun bir mesafe? Bazı alimler bunu mekani almışlar. Bazı alimler zamani almışlar. Yani ne demek? Yani keşke ben burada kalsam da kötülüğüm Amerika'da kalsa mesela. Hiç beni görmese. Ya da keşke ben şu kötülüğü şu 1000 yıl içinde yapmamış olsaydı. Benden çok uzakta ne yapmış olsaydı? Olsaydı. Bunu temenni edecek. Hem mekan babıyla hem de zaman babıyla. Peşinden ayet-i kerime geliyor. Ve yuhazzirukumullahu nefse. O halde dikkat edin. Neye dikkat edin? Allah kendi nefsiyle sizi sakındırır. Kendi zatıyla sizi sakındırır. Bu yuhavviru kelimesini İbn-i Cerir gibi alimler yuhavvifu olarak ne yapmışlar? Tefsir etmişler. Yani korkutur. Şimdi diyor ki İbn-i Cerir ve yuhavvirukumullahu nefse, Allah sizi ne yapar? Sakındırır nefsine karşı. En taskatuha aleykum birukubikum ma yaskatuhu aleykum. Allah'a kızdıracak, Allah'a öfkelendirecek, Allah'a razı etmeyecek amelleri işlediğiniz müddetçe Allah size ne yapacaktır? Kızacaktır, öfkelenecektir. Fetuvafunehu. Siz de o gün ne yapacaksınız? Bizzat bunu vefa olarak ödeyeceksiniz, göreceksiniz. Diyecek ki Allah, yevme tecidu kullu nefsin ma amilet min hayrin muhdaran ve ma amilet min su teveddü lev enne beynaha ve beynehu emeden ba'ida. İşte o gün her nefis yapmış olduğu ufacık hayrı ya da şerri ne yapacak? Karşısında hazır olarak bulacak ve o şerrin yaptığı kötülükle kendisinin arasına uzun bir mesafe girmesini temenni edecek. Ve huve aleykum sahitun. İşte o gün Allah size kızmış olacak, öfkelenmiş olacak. Feyenalukum min elimi ikabihi mala kablelukum bihi. Evet, o günde size ne yapacak? Vermiş olduğu cezanın neyini? Elim cezanın cezasını verecek. Daha sonra diyor ki ve yuhavifukumullah min nefsihi. Allah nefsiyle sizi korkutacak. En terkebu maasihi. Çünkü siz ne yaptınız? Neyi işlediniz? Allah'ın evet masiyet ilan ettiğini işlediniz. Ev tuvalu adaehu. Ya da düşmanını ne yaptınız? Dost edindiniz. Fe inne ilallahi merciukum. İşte bugün dönüşünüz kime? Allah'a. Fettekuhu, ondan korkun. Vahveru, sakının. En yenalekum ikabe. O gün size neyi gelmesinden? Azabının gelmesinden. Fe innehu şedidul ikab. Çünkü Rabbimin azabı nedir? Çok şedidir. İbn-i Huzeyme de diyor ki, dikkat edin şimdi, bakın İbn-i Huzeyme nedir demiştik? Ne diyor demiştik? Sıfattır. Evet. Evvelu ma nebdeu bihi min zikri sıfati halikina. Evet. Yaratanımız Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarından ilk olarak zikredeceğimiz, başlayacağımız şey zikru nefsihi. Nefsinin neyi? Zikri. Celle Rabbuna. Rabbimiz yücedir. An en tekune nefsuhu. Nefsinin olması ke nefsi halkihi. Kullarının nefsi gibi. Ve azze en yekune ademen. Yine Allah'ın Adem olması, yok olması mümkün değildir. Ondan münezzehtir. La nefse lehu, yani nefsinin olmaması anlamında Adem olması. Thümme zekere bazen nusus fi zelike. Sonra bazı neleri, nasları sayıyor İbn-i Huzeyme. Mesela diyor ki bir tanesi En'am suresi 54. ayeti zikrediyor. Ketebe rabbukum ala nefsihi rahme. Rabbiniz nefsine neyi yazdı? Rahmeti yazdı. Başka ne diyor? Ve kavluhu teala vestanatuke li nefsi. Ey Musa, seni kendi nefsim için seçtim bizzat elçi olarak. Kendi nefsim için ne yaptım? Elçi olarak seçtim. Taha 41. Sümme zekere ma ravahul Buhari fi hazel bab. Sonra birazdan alacağımız Buhari'nin hadisini zikrediyor. Ve hadis İbni Abbas, İbni Abbas hadisini nedir o? Ki o da Müslim hadisidir. Ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam, hine harece ila salati subuhi, sabah namazına çıktığında, ve Cüveyriye calise fil mescid, Cüveyriye yani Ümmül Müminin hanımı Cüveyriye anamız mescitte oturuyor, reca hine teâlen nehar, yani Peygamber Efendimiz mescide çıkıyor, Mescid-i Nebevi'ye çıkıyor, Cariye anamız nerede hale da? Mescitte. O anda mescitte. Sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam gün yükselince bazı rivayetlerde öğlene doğru zeval vaktinde gene çıkıyor ve Cüveyriye anamız nerede gene? Aynen oturduğu yerde. Anladık mı? Kast edilen bu. Arapça çok muhtasar bir dildir. Muhtasar olduğu için de sadece lügat olarak kelimelerin anlamlarını bilmek cümleyi ne yapmaz? Vermez. Yani, kısacık bak ben ne kadar şeyi de anlattım onu. Orada 5 tane kelime kullanmış. Sabah namazına çıkıyor Cüveyriye anamız orada. Yine gün yükseldiğinde nerede gene Cüveyriye anamız? Mescitte. Gale diyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Tabi dikkatini çekiyor. Lime tezali lem tezali caliseten badi. Hala daha benden sonra burada oturuyor musun? Halen daha burada mısın? Burada oturuyor musun? Galet diyor ki naam. Evet ey Allah Resulü. Gal Peygamber Efendimiz diyor ki gad gultu ba'deki erba kelimat. Senden sonra ben 4 ses söyledim. 4 söz. 4 kelime. Levuzinet bihinne eğer bu söylediklerimle senin söylediğin tartılmış olsaydı levezentuhunne benim söylediklerim seninkine göre daha ne basardı? Ağır basardı. Ben bunları sana daha baştan ne yapardım? Söylerdim. Neymiş onlar? Subhanallahil azim ve bihamdihi. Evet. Azim olan Allah münezzehtir, yücedir. Eksik sıfatlardan. Ve bihamdihi. Ve ona ne yaparım? Hamd eder. Onu hamd ederek Rabbime hamd ederek azim olan Allah'ın eksik, kusurlu sıfatlardan münezzeh olduğunu ifade ederim. Sonra adede halkihi. Evet. Başka bunu nasıl ifade ederim? Evet, yaratıkların adedince. Başka ve midade kelimatihi. Kelimelerin neyince? Miktarınca. Ve rıza nefsihi. Nefsinin neyince? Rızasınca. Ve zinete arşihi. Başka arşının neyle? Evet, ağırlığınca. Şimdi burada ne diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Diyor ki, halen daha burada oturuyorsun. Diyelim işte 4'te mesela sabah namazını. 12'de şeyi söyle. Zevali söyle. Kaç saat geçmiş? 8 saat. 8 saat boyunca orada boş oturmuyor Cüveyriye anamız. Bir şeyler söylüyor. Tesbihatı var. Ama diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, bak diyor sen burada oturdun ama ben senden sonra diyor 4 kelime söyledim, 4 ifade söyledim. Senin bütün bu söylediklerinle benimkini tartmaya kalksan benimki ona çok çok ne gelir? Ağır gelir. İşte bu 4 tane şeyi söylüyor. Burada dikkat ederseniz İbn-i Huzeyme niye bunu zikrediyor? Nefsinin neyince? Rızasınca lafzından dolayı. Yani burada bizzat Allah Azze ve Celle'nin Resulü neyi kullanıyor? Allah'ın nefsini kullanıyor. Sonra ve vekere eyvan hadife muhacete Musa li Adem. Musa Aleyhisselam'ın Adem'e ihticacını. Bununla alakalı hadisi. Neydi? Ne vardı onda? Gale Adem li Musa. Adem Musa'ya diyor ki entellezi istafakallah bir risalatihi. Sen ki Allah seni peygamberliğiyle ne yaptı? Seçti. Ve stana'ake li nefsihi. Yine aynı zamanda ne yaptı? Seni kendi nefsi için seçti. Demin ayeti okudum ya zaten. Taha 41. Ve stana'atuke li nefsi diyor ya. Burada da ne yapıyor? Kendi nefsi için Allah Azze ve Celle'nin ne yaptığını, Musa'yı seçtiğini ifade ediyor. Sümme kal diyor ki, dikkat edin bakın şimdi. Fallahu Celle ve Ala, Allah Celle ve Ala efbete fi ay min kitabihi. Kur'an-ı Kerim pek çok ayetinde Allah ispat etti. Neyi? Enne lehu nefsen. Neyi vardır Allah'ın? Nefsi vardır. Ve kezalike gad beyyene ala lisani nebiyyihi sallallahu aleyhi ve sellem. Yine peygamberin lisanı üzere açıkladı. Neyi? Enne lehu nefsen. Allah'ın neyi vardır? Nefsi vardır. Şimdi sözün başını alın. Sözün başını alın İbn-i Huzeymi'nin. Ve bu zikretmiş olduğu delilleri. Ne demiştik ilk maddede? Ne demiştik? Nasların neyine bağlı kaldı? Zahirine. Çünkü neyciydi o? hadisçiydi. Bakın hadisleri serdettiği hiçbir kelam yoruma girdi mi? Girmedi. Ayetleri, hadisleri zikretti ve sanki demek istedi ki burada maksat olan nedir? Murad olan nedir? Bu nefis Allah'ın neyidir? Sıfatıdır. Ama bunu yaparken başta koymuş olduğu cümleyi de aslında öyle çok fazla tefakkur ederek söylediğinde ne yapamayız? Söyleyemeyiz. Sadece ilk Allah'ın neyiyle, evet, sıfatlarıyla alakalı başlayabileceğimiz husus neydir dedi? Allah'ın nefsidir dedi. Şimdi bakın, el esma ve sıfat. Bu da Beyhaki'nindir. İmam Beyhaki de bizzat Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını sayarken, evet, ilk Allah'ın nefsini sayıyor, daha sonra da ne yapıyor? Allah'ın diğer sıfatlarına devam ediyor. Ama bunu yaparken İmam Beyhaki Allah'ın nefsini sıfat olarak gördüğünden yapmıyor. Yani çünkü kastı Esma ve Sıfat kitabında doğrudan Allah'ın isim ve sıfatlarını içeren hadisleri değil, aynı zamanda o sıfat ve isimlerin tabi olduğu zatı içeren hadisleri de ne yapmak? Almak. Onun için ikinci cildin ilk babı ney? Allah'ı neyi? Nefsiyle alakalı bak. Bunu yaparken de burada esma ve sıfat geçiyor ya, onu sıfatlara kattığından dolayı yapmıyor. Ya neden dolayı yapıyor? Nefsi neyin içinde geçiyor? Ayet ve hadislerin içinde geçiyor. Ve bu nefis neyle alakalı? Sıfatların kendisine tabi olduğu zatla alakalı. Ondan dolayı buraya almış. Anladık değil mi? Doğrudan sıfatı olduğu için değişiyor. İbn-i Huzeyme de aynısını yapıyor. İbn-i Huzeyme de aynısını yapıyor. Yoksa bizzat nefsin Allah'a ait bir sıfat olduğunu ispat namıyla bunu yapmıyor. Bunu da ne yapacağız? Anlayacağız. Yine Müslim'de başka bir hadis var. Ebu Zer el-Gıfari hadisi. Uzunca bir hadis. Ya ibadi diyor. İnni haramtu zulme ala nefsi. Ey kullarım ben zulmü nefsime ne yaptım? Haram kıldım diyor. Ve cealtuhu beynekum muharramen. Aranızda da haram kıldım. Fela tezalemu, asla birbirinize zulmetme. Başka sünenlerde Ali radıyallahu anh'tan gelen bir hadis. Kâne yegûl fî âhiri vitrihi. Peygamber Efendimiz vitrinin sonunda şöyle derdi. Allahümme inni eûzü bir zâke min sakatik ve bi muafatike min ukubetik ve eûzü bike minke la uhsi fenaen aleyk ente kemâ efneyte alâ nefsik. Yani daha önce almıştık Allah'ın isimleri 99'la mı mahsurdur? Hayır demiştik. Daha fazladır. Bilmediklerimiz vardır. Çünkü hakkıyla biz Allah'ı ne yapamayız? Hakkıyla Allah'ı ne yapamayız? Senayla anamayız. İşte bu rivayette Allah'ın nefsi olduğunu ne yapıyor? Gösteriyor. Yine daha önce aldığımız İbn Mesud hadisi Es'eluke bi kulli ismin huve leke semmeyte bihi nefsek. Nefsini isimlendirdiğin her isimle senden ne yaparız Rabbim? İsteriz, dileriz, istekte bulunuruz. Bunlar neyi gösteriyor? Bunlar şunu gösteriyor. Bütün bu lafızlar, yani naslar, ayet ve hadisler neyi ispat ediyor? Allah'ın nefsi olduğunu ispat ediyor. Yine En'am suresi 12, burada müellif ona değinmemiş. Ketebe ala nefsihir rahme. Bizzat Allah nefsine ne yaptı? Rahmeti yazdı. Peki ne söylenebilir burada? Şu söylenebilir. Burada Allah'ın nefsinden kasıt olan Allah'ın zatıdır. Bu ayet ve hadislerde ne yapmıştır Allah Azze ve Celle? Kendine ait bir nefsi olduğunu ispat etmiş ve bunu iptal eden, bunu reddeden yahut da sıfatlarla zatı bizzat ne gören? Aynı gören Cehmiye'ye ne yapmıştır? Ne yapmıştır? Reddiyede bulunmuştur. Neden dolayı? Sadece ayetlere bakalım. Evet. Nefsihi. Daha önce Rabbukum geçiyor mesela bir yerde. Ne yapmıştır? Arasına mugayere koymuştur. Yani eğer Allah'ın nefsi bizzat sıfatlarla birlikte olan ya da âli olmuş olan Allah'ın zatı olsaydı mesela derdi ki ketebe rabbukum ala nefsihi rahme yerine ketebe ne derdi? Mesela bir cümle düşünün Arapçada. Ne derdi? Rabbiniz yazmıştır. Neyi? Rahmeti. Nasıl derdi? Huve katibun, evet, er rahmete ala nefsi. Kitabına. Yani ne yapardı? rahmetle nefs arasında takdim ve tehir yapardı. Ama Allah Azze ve Celle öyle yapmamış. Ne yapmış? Allah Azze ve Celle rahmeti, yani ikinci mef'ulü birinci mef'ulden sonra zikretmiş. Ne yapardı derdi ki, keteber rahmete ala nefsihi derdi. Öyle yapmamış. Anladık değil mi? Bu Arapçada bir nedir? Yöntemdir. Onu yapmadığı için de o anlamda bir şey söylemek mümkün değildir. O halde ne yapıyoruz? Allah'ın kendi nefsi için, Resulün de onun nefsi için ispat ettiği, evet, her şeyi Allah'ın azametine layık bir şekilde ispat ediyoruz. Selefin anladığı şekilde, ama bunu yaparken teşbih ve neden? Nefiden de uzak kalıyoruz. Teşbih yani benzetme, nefi yani reddetme, ne de olduğu gibi leyse kemislihi şey ve huve semi'ul basir, hiçbir şey onun benzeri misli değildir. Çünkü Allah Azze ve Celle nedir? İşitendir, görendir. Evet. Daha sonra İbn-i Cerir'in Mücahit'ten almış olduğu neyi? Bir tefsiri naklediyor müellif. Diyor ki Allah Azze ve Celle Taha suresi 15. ayeti kerime, İnne sa'ate atiyetun ekadu uhfiha litujza kullu nefsin bima tes'a. Muhakkak ki kıyamet saati gelecektir. Muhakkak ki kıyamet saati ne yapacaktır? Gelecektir. Neredeyse onu gizleyecektim. Neredeyse diyor Allah Azze ve Celle onu gizleyecektim. Neden dolayı? Her nefis yaptığının cezasını ne yapsın? Çeksin, ortaya koysun. Mükafatsa mükafat, azapsa azap olsun diye. Dikkat edin, neredeyse gizleyecektim diyor. Bakın ama bu kadar tercüme ettim size. Neredeyse. Yani nefsimden, kendimden, bütün mealleri alın, öyle tercüme edilmiştir. Neredeyse gizleyecektim. Şimdi demek ki bu sünnet inkarcıları var ya, sünnet inkarcıları. Sünneti inkar ederler ama Kur'an'a meal verirken farkında olmadan sünneti kullanırlar. Bir ayette budur, bak bunu her yerde duyamazsınız. Neredeyse gizleyecektim diyor onu. O kadar. Ama ne demek neredeyse onu gizleyecektim? Bunun bir anlamı var mı? Neredeyse kendimden gizleyecektim. Kendimden. Nefsimden. Peki bunu biz nereden çıkardık? Ya hoca burada nefis yok, bir şey yok. Ya bu ayetin sen bu anlamını nereden çıkardın? Ben demiyorum onu. Mücahit diyor. Diyor ki min nefsi. Min nefsi. Sonra ve asluhan İbni Abbas. İbni Abbas da aynısını söylemiş. Başka ve ruyan Ebi Salih. Ebi Salih'den rivayet edilmiş. Ekâdu uhfiyha. Neredeyse gizleyecektim onu. Gale yuhfiha min nefsihi. Neredeyse nereden gizleyecekti? Nefsinden. Ve an Katade İbn Diyam es-Sedusi, o da diyor ki ekadu uhfiha ve hiye fi ba'dil kıraat, bazı kıraatlardaki o şaz muhtemelen, bakmak lazım. Uhfiha min nefsi. Yani bizzat öyle geçiyor diyor. Neredeyse nefsimden gizleyecektim. Legat ahfaha Allahu minel melaiketil mukarrab. Allah onu ne yapmıştır kıyametin vaktini? Evet, kendine yakın olan meleklerden gizlemiştir ve minel enbiya'il mürselin, gönderdiği peygamberlerden de. O halde neredeyse kendi nefsimden de gizleyecektim diyor. İbn Kesir diyor ki: "Ekadu ukhfiha." Galat Dahhak, Dahhak dedi ki hani İbn Abbas, İbn Abbas'tan ennehu kane yakrauha, bu ayeti şöyle okurdu. Ekadu uhfiha min nefsi. Neredeyse onu ne yapacaktım? Gizleyecektim. Yegul diyor ki le'enneha, çünkü la tahfa min nefsillahi ebeda. Asla kıyametin vakti Allah'tan ne yapmaz? Nefsinden gizli kalmaz. Ve gale Said ibn-i Cübeyr an İbni Abbas, Said ibn-i Cübeyr İbni Abbas'tan rivayet ediyor. Min nefsihi, yani nefsimde. Ve keda gale Mücahid ve Ebu Salih ve Yahya bin Rafi. Ebu Salih ve Yahya bin Rafi de aynısını söyledi diyor. Ve gale Süddü, Süddü diyor ki leysa ahadun min ehli semavat vel ard illa ve gal ahfallahu anhu ilmessa'a. Evet, semavat ve arz ehlinden hiç kimse yoktur ki Allah kıyametin saatini, vaktini ondan gizlememiş olsun. Hepsinden gizlemiştir. Ve yefi kıraat İbni Mesud, İbni Mesud'un kıraatinde inni ekadu uhfiha min nefsi, neredeyse ben onu ne yapacaktım? Kendi nefsimden bile gizleyecektim diyor. Yani demek ki yani farkına varmadan bile ne yaparken ayetlere tercüme verirken neye dalıyorlar? Tefsirlere dalıyorlar. Neyi söylüyorsun? Ayeti mi? Taha suresi 15. ayet-i kerime. Demek ki kısaca ilk bab başlığıyla alakalı, bab başlığına geçen ayetle alakalı söyleyeceğimiz bu. İkincisi ise Ta'lemu ma fi nefsi ve la alemu ma fi nefsik. Evet. Maide suresi 16. Tabi bunu anlamak için böyle ayetin bir başına bakalım. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Ve iz kâlallâhu ya İsa ibne Meryem e ente gulte linnâsit tehidûni ve ummi ilâheyni min dûnillâh. Evet. Allah Meryem oğlu İsa'ya deyince. Neyi deyince? Sen mi dedin insanlara beni ve annemi Allah'tan gayrı iki ilah olarak ne yapın? Edin. Dediği zaman gâle dedi ki İsa aleyhisselam Subhaneke ma yekunu li en ekule ma leyse li bihak. Ey Allah'ım benim hakkım olmayan bir şeyde, yani ilmim olmayan bir şeyde, hakkım olmayan bir şeyde benim kalkıp bir şey söylemem asla ne yapmaz, yakışık almaz. Çünkü ben seni ne yaparım? Tesbih ederim. Neden tesbih ederim? İlmim olmayan bir şeyde kalkıp konuşmaktan tesbih ederim. İn kuntu gultuhu, eğer ben onu dediysem fekad alimte, sen onu bilirsin. Sonra da bu ayeti ne yapıyor? Peşinden Allah Azze ve Celle zikrediyor. Ta'lemu ma fi nefsi ve la alemu ma fi nefsi. Sen benim nefsimde olanı bilirsin. Ben ise senin nefsinde olanı bilmem. Yani ne demek istiyor ayet-i kerime? Demek istiyor ki ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle. Şimdi burada tabii şöyle bir problem çıkmasın. Şimdi sen bu ayeti Cemiye'nin önüne versen var ya, senin karşısına en az 5 tane 10 tane problem çıkar. Şimdi sormazlar mı adama, Allah bilmiyor muydu ki İsa aleyhisselam böyle bir şey demedi de kalkıyor İsa'ya diyor ki sen mi söyledin insanlara beni ve annemi Allah'ın gayrında ilahlar edin. Allah olaylar çıkmadan önce onları bilmez mi? Takdir etmedi mi? Peki ne demek bu ayet-i kerime? Şahit olarak getiriyorum. Yani işte mesela öyle dersin, bana kelami bir cevap ver. O kelami bir cevap değil. Yani biz her zaman ne diyoruz? Ehl-i sünnete göre evet nedir? Allah bütün fiilleri ne yapmıştır? Ve Allah bu fiillere hudusundan önce muttalidir. Yani ortaya çıkmasından önce muttalidir. Ortaya çıktıktan sonra seyirci olmaz. Ama Cehmiye ne diyor? Kulların fiillerini yaratan Allah değil, bizzat nedir? Kulların kendisidir. Allah kulun son andaki tercihini o kul, o olayı ortaya koymadan bilmez. Yani neye benzetiyoruz? Senaryosunu bilmediğiniz bir tiyatro düşünün. Gidiyoruz, bilet aldım ben size. Olayın nereye gideceğini bilmiyorsunuz. Ta ki ne zamana kadar? Ortaya çıkana kadar. Haşa, biz yani kendimizi ne yapıyoruz? Diyoruz ki işte olayları biz bilmeden, olaylar ortaya çıkmadan ne yapamıyoruz? Bilemiyoruz. Allah da bu olayları aynen senaryoda gibi. Yani ortaya çıkmadan bir seyirci olarak izler. Sonra da ortaya çıkınca vay be böyle yaptı der. Evet, Cemil öyle söylüyor. Şimdi burada şu soru sorulmaz mı ya hocam? Madem ki Allah ya biliyordur yani İsa aleyhisselam öyle bir şey söylemez. Neden İsa aleyhisselama diyor ki böyle? O da korkuyor, işi ciddiye alıyor, diyor ki ya Rabbi diyor yani hakkım olmayan bir şey hakkında kalkıp böyle bir şey söylemeyi kendime reva görmem, seni tenzih ederim ben böyle bir şeyden. Bir de diyor üstüne katıyor diyor ki ya diyor Rabbim sen benim nefsimde olanı bilmiyor musun? Biliyorsun. Oysa ben senin nefsinde olanı bilmem. Ben böyle bir şey vallahi de söylemedim. Peki nasıl bir cevap verilir? Ne dersiniz? Sen benim nefsinde olanı bilirsin. Güzel. Cevabı verdin. Ne diyor? Sen benim nefsimde olanı bilirsin. Yani dikkat edin bakın. Şu cümle var ya çok önemli. Bu cümle bir evvelkinin hali. Yani bu ne demektir biliyor musunuz? Diyor ki burada İsa Aleyhisselam, ey Rabbim sen benim nefsimde olanı bilirsin. Seni bu soruyu bana sorman kaderin dışında bir ne değildir? Olgu, olay değildir. Bizzat neyin içindedir bu? Kaderin içindedir. Kaldı ki senin biz peygamberlerin üzerinde yazmış olduğun başka bir çizgi vardır kaderle alakalı. O da nedir? Asla ve asla biz sana şirk koşmayı ne yapamayız? Düşünemeyiz. Öyle düşünemeyiz ki hakkında ilmimiz olmadığı bir meselede konuşmayı da senin için ney sayarız? Eksik bir ney? Sıfatın kabulü. Eksik bir ismin kabulü. Eksik bir fiilin kabulü. Dikkat ederseniz hakkında ilmim olmadığı meselede konuşmam demiyor ayet-i kerimede. Diyor ki Rabbim diyor seni tesbih ederim. Tesbih, sen bundan münezzehsin. Neden münezzehsin? Ben bir peygamber olarak ortaya koyabileceğim sözlerimde, dikkat edin, fiillerimde ne yapmayı? İlmim olmadan bir şeyin peşine takılmayı, düşmeyi. Ha, demek ki işin sırrı bu ikinci ayette. Yani Allah Azze ve Celle burada bizzat İsa Aleyhisselam'ı teklim ettiriyor. Konuşturtuyor. Diyor ki önce kaderi kabul et. Nedir kader? Senin nefsinde olanı beni bilmem, ben Allah'ın bilmesi. Senin ise benim nefsimde olanı ne yapamam? Bilemezsin. Bilememen. Ondan dolayı ne yapmıştır? Evet. Bu hitapla hitap etmiştir. Yoksa Cehmiye'nin söylediği gibi Allah Azze ve Celle bilmiyor muydu ki İsa bunu söylemeyecek de ona bu soruyu sordu. O halde bu ayet delildir. Neye delildir? Allah Azze ve Celle olaylar ortaya çıkmadan, şahıslar o olayları ortaya koymadan olayları ne yapamaz? Bilemez diyen Cehmiye'ye bu ayet-i kerime delil değil. Aksinde aleyhinde nedir? Delildir. Öyle bir şey söylemek ne değildir? Mümkün değildir. Yani demek istiyor ki İsa Aleyhisselam, eğer sen bir şeyi bana verir, ona güç getirirsen ne yaparım? Ben onu ortaya koyarım ey Rabbim. Onu ne yaparım? Hem düşünür hem de söylerim. Aksi ise ne değildir? Mümkün değildir. Başka? Enneke nefeyte anillah el ilme sabık fi nefsihi gable hudufil halk. Sen böyle yaparak ey Cehmiye'den olan zat, olaylar ortaya çıkmadan önce Allah'ın ilmini ne yapmış oldun? İnkar etmiş oldun. Birinci küfrün bu. Olaylar ortaya çıkmadan Allah'ın neyini? İlmini inkar etmiş oldun. Birinci küfrün bu. İkincisi, enneke istechheltel Mesih ebne Meryem aleyhisselam. Sen ne yaptın? İsa aleyhisselamı cahil gördün. Nasıl? Bi ennehu vasafe rabbahu bi enne lehu khafaya alime fi nefsihi iz yegul ve la alemu ma fi nefsik. Sen ne yaptın? İsa aleyhisselamı cahil gördün. Cahillik yetenedin. Çünkü niye? Evet. O bizzat itiraf etmişti, vasf etmişti. Rabbini neyle? Benim nefsimde olanı bilirsin. Ama ben senin nefsinde olanı bilmem. Yani sen demek istedin ki İsa Allah'ın nefsinde olanı ne yapar? Bilir. İsa Allah'ın nefsinde olanı bilir. Nasıl olur bu? Eğer Allah onun nefsinde olanı ortaya çıkmadan bilmiyorsa İsa Allah'ın nefsinde olanı bilir. Çünkü niye? Kader İsa'nın dediğine göre gerçekleşmiştir. Böylelikle de o kader neyin kaderi olmuştur? Allah'ın İsa hakkında takdir ettiği kader olmuştur. Anladık mı? Şimdi Allah bilmiyor. Benim şu kalemi elime aldığımı bilmiyor. Paki alıyorum biliyor. O halde kaderi yönlendiren kim? Benim. Kaderi yönlendiren benim. Çünkü Allah'ın benim hakkında takdir etmiş olduğu kaderi bizzat Allah'a ben isnat ediyorum. Anladık mı? İki. Üç. Enneke ta'ante bihi ala Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Sen böylelikle böyle diyerek, yani bilmez diyerek Muhammed aleyhissalatu vesselam'a ta'an ettin. Neden? İza ca'e bihi musaddikan li İsa. İza ca'e bihi musaddikan li İsa. Elif Fazla yazmış. Çünkü bizzat ne yapmıştır? Peygamber aleyhissalatü vesselam İsa'yı tasdik etmek üzere gönderilmiştir. Evet. Ebu Said Eddarimi diyor ki ve kavlu cehem hâzâ aslun kebirun fî ta'tilin nefs vel ilmis sâbık. Evet, Cehm bin Safvan'ın bu sözünde diyor büyük bir asıl vardır. Nedir o? Allah'ın nefsini ve olayları önceden bilmesini tatil etmek, ortadan kaldırmak yönüyle. Ve yureddu aleyhi bi kavlihi, ona şu sözle cevap verilir. Ta'lemu ma fi nefsi ve la a'lemu ma fi nefsik. Sen benim nefsimde olanı bilirsin, bense senin nefsinde olanı bilmem. Fe zekerel mesih enne lillahi ilmen sabıkan fi nefsihi. İsa aleyhisselam ne dedi? Kendiyle alakalı meselelerde Allah'ın önceden neyi var? Bilgisi var, ilmi var. Ya'lemuhullah, Allah onu bilir. Ve la ya'lemuhu, onu ise kim bilmez? İsa'nın, İsa aleyhisselamın kendisi ne yapmaz? Bilmez. Kısaca iki ayetle alakalı söyleyeceğimiz bunlar. Şimdi hadisimizi alalım, oku Musa. Evet. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش وما أحد إليه المدح من الله أقول وما أحد أحب إليه المدح من الله Bize El-Ameş Şakik'ten, o da Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ten tahsis etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminleri Allah'tan ziyade fenalıklardan koruyan bir kimse yoktur. Müminlerin en büyük himaye edicisi olduğu içindir ki Allah bütün fenalıkları haram kılmıştır. Bir de Allah Teala'dan ziyade methedilmeyi seven kimse de yoktur. Bunun için Allah kendisini Kur'an'da birçok sıfatlarla övmüştür. Evet. Şakik burada Şakik İbni Seleme Abdullah İbni Mesud. Şakik İbni Seleme Abdullah İbni Mesud. Hani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal ma min ahadin agyaru min Allah. Evet. Allah'tan daha gıybet sahibi hiç kimse yoktur. Gıybet nedir? He? Kıskançlık. Ama bu nasıl bir kıskançlık biliyor musunuz? Hırs güdülerek yapılan kıskançlık. Yani normal kıskançlık değil, hırs güdülerek yapılan kıskançlık. Yani kıskançlığı ibadet boyutuna çıkarmak. Kıskançlığı ne yapmak? İbadet boyutuna çıkarmak. Aklınıza kim geliyor peki bu kıskançlıkla alakalı? Bir sahabi var. Sa'd bin Ubade. Sa'd bin Ubade. İki bab sonra gelecek. İki bab sonra gelecek. Evet. Sayfa 66 yok. Sayfa kaç? 7284'ü oku Ömer. Tercümesini hadisin. 7285. 85. Evet. Hadisi oku. Önce bab başlığını oku. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evet. Allah'tan daha kıskanç hiçbir şahıs yoktur. Havli babı. Şimdi bakın orada Sa'd bin Ubade'ye. Sadece bize, anekdot olarak veriyorum. Alacağız onu zaten. Oku. Bize Abdülmelik İbn Umeyr El-Mughire'nin katibi olan Verrat'tan tahsis etti ki El-Mughire radıyallahu anh şöyle demiştir. Ensardan Hazrecin Seyyidi Sa'd bin Ubade eğer ben karımın yanında yabancı bir erkek görsem onu kılıcımın geniş yüzü ile değil keskin tarafıyla vurur öldürürdüm dedi. Onun bu sözü Resulullah'a ulaştı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd ibn Ubade'nin bu gayret ve hamiyetinden gayretten kastı yani kıskançlığı. Evet. Hamiyetinden hayret mi ediyorsunuz? Hayret etmeyiniz. Vallahi ben elbette Sa'd'den daha kıskancım. Allah da benden daha kıskançtır. İşte Allah'ın bu gayretinden dolayıdır ki Allah açık, kapalı bütün çirkin işleri haram kılmıştır. Allah'tan daha çok hücceti seven hiçbir kimse de yoktur. Evet. İşte bundan dolayıdır ki Allah birçok mübeşşirler ve müzdirler göndermiştir. Bir de Allah Teala'dan fazla met ve senayı seven kimse de yoktur. İşte bundan dolayıdır ki kendisine itaat edenleri cenneti vaat etmiştir. Diyor. Şimdi bu gıyret yani kıskançlığı Allah'a ait bir sıfat olan gıyreti daha sonra alacağız. Ya hocam ya Allah kıskanç olur mu? Aptal herif Allah tuzak kuran olur mu? Allah zalim midir? Nasıl olacak peki? Allah tuzak kuranı tuzak kurar. Peki Allah'ın kıskançlığı nedir? Senin anladığın anlamda kötü manada değil. Saat bin Ubade hadisinde geçen kıskançlık. Yani hanımın yanında birini görsem ne yaparım diyor. Kılıcımı hemen çeker onu orada öldürürüm. Hayret etmeyin diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Saat bin Ubade'nin kıskançlığından. Çünkü niye? Allah hayır hususunda benden de daha kıskanç. Ben Saat bin Ubade'den daha kıskancım. Allah da benden daha kıskanç. Yani ne demek? Allah Azze ve Celle ister ki kulu hep ne yapsın? Hayır yapsın. İyilik yapsın. Kötüye gitmesin. Ha, bu anlamıyla kıskançtır. Ha, demek ki bazı sıfatlar neye bağlıdır? Şarta bağlıdır. Belli etkenlere bağlıdır. Ha, onu yeri geldiğinde göreceğiz. Ama burada önemli olan nedir? Ha, buradaki kıskançlıktan anlaşılanın ne olduğunu göstermektir. Bunun için ben sizi oraya ihale ettim. Evet. Mineci zelike harremel fevahiş. İşte bundan dolayı Allah kuluna olan bu kıskançlığından dolayı fevahiş haram ne yapmıştır? Kötülükleri, fevahişi haram kılmıştır. Birazdan açıklayacağız. Ve ma min ahadin ehabbe ileyhil medh minallah. Evet. Hiç kimse yoktur ki övülmek, evet, Allah'a sevimli geldiği kadar ona sevimli gelsin. Övülmek en çok kime sevimli gelir? Allah'a sevimli gelir. Neden? Çünkü gerçek övgüye hak sahibidir de ondan. Biraz bunu açıklayacağız. Ya hocam burada nefis kelimesi geçmedi. İmam Buhari bunu burada niye bab başlığında kullandı? Hadi bulun bakayım nefis mercekle bakın yok. Ha işte olmaması bir şey kaybettirmez. Çünkü niye? İmam Buhari hadisleri takti eder. Ne yapar? Keser. Ha, bu İmam Buhari'nin sahihinde başka yerlerde de zikrediliyor. Burada sadece bu kadarını almış. Neden biliyor musunuz? Tembellik yapmayın diğer yerlere bakın diye. Mesela bir tanesi yazın numarasını 4634. 4634. Orada diyor ki La ahadun aghyaru minallah. Allah'tan daha kıskanç kimse yoktur. Ve li zalike harramel fevahiş. Ondan işte bundan dolayı fevahişi haram kılmıştır. Ma zahara minha ve ma batan. O fevahişin gerek açığa çıkanını gerekse gizli kalanını. Hepsini yani. Ve la şeyun ahabbu ileyhil medh minallah. Ha, yine övülmek de Allah'ın hoşuna gittiği kadar kimsenin ne yapamaz? Hoşuna gidemez. Başka? Ve lizalike işte bundan dolayı medaha nefsehu. Nefsini ne yapmıştı? Methetmiştir. Bundan dolayı nefsini methetmiştir. Bundan dolayı nefsini methetmiştir. Bu kaç? 4600 kaç? 34. 4637'de 4637'de bu hadisi La ahadun aghyaru minallah felizalike harramel fevahiş ma zahara minha ve ma batan ve la ahadun ahabbu ileyhil midahatu minallah felizalike medaha nefsehu diyor. Demek ki elimizde iki tane rakam var. Bir 4634, diğeri 4637. Bu ikisinde nefis kelimesini ne yapmış? Zikretmiş. Ama elinizdeki bu hadisle 5220 oğlu da nefsi zikretmemiş. Elinizdeki bu hadisin numarası 7403'tür normal baskılarda. Bu hadis, elinizdeki bu hadisin numarası. Evet. 7403. Siz sadece şunu yazın. Nefs kelimesinin geçtiği rivayet Buhari'de 4634 ve 4637. 4634 ve 4637. Orada nefis kelimesi. İşte bundan dolayı Allah nefsini ne yapmıştır? Met etmiştir geçiyor. He, yani şey olmasın, burada geçmedi, niye burada bab başlığı olarak onu kullandı şeklinde aklınıza bir soru gelmesin. Ne diyor burada? Vela şey'e ahabbu ileyhil medh minallah ve li zalike medaha nefsehu. Dikkat ederseniz ve li zalike medaha nefsehu geçen lafzı. Burada nefsi ne yaptı? Allah hakkında zikretmiş oldu ve böylelikle ne yapmış oldu? Allah'ın nefsini bu hadisle İmam Buhari ne yapmış oldu? İspat etmiş oldu. Min ecli zelike harramel fevahiş. Allah'tan daha kıskancı yok. Bundan dolayı fevahişi haram kıldı. Yani el haram huvel memnu. Haram olan nedir? Memnu, yani yasak olandır. Ve tahrimullahu teala li şey Allah'ın bir şeyi haram kılması huve men'uhu minhu. Allah'ın onu ne yapmasıdır? Yasaklamasıdır ama iki şekilde. Şar'an ev kaderen. Bakın bunlar güzel lataiftir. Her kitapta bunlar bulunmaz. Amcacığım ezanı okuttuk gene biz dersi bitiremedik. Bir, haram iki türlüdür diyoruz. Şer'i haram, kevni haram. Nedir şer'i haram? Nahve ma fi hadel hadis ve kesir cidden ey emsiletu. Aynen bu hadiste olduğu gibi diğer hadislerde. Zinayı Allah ne kılmıştır? Haram. İçki içmeyi haram. Domuz eti yemeyi haram. Gıybet yapmayı haram. Yani bunlar nedir? Şer'i yani dinin bizzat öngördüğü haramlar. He. Bir de ne var? Kevni haramlar var. Nedir onlar da? Mesela bir ayet. Ne? Enbiya suresi 95. Ayette gidelim ki anlayalım. Nedir o? Diyor ki ve haramun ala karyetin ehleknaha ennehum la yerciun. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Helak ettiğimiz bir belde için artık yeniden o beldenin mamur olarak ihya edilmesi haramdır. Yani nedir? İmkansızdır demek bu. He? Enbiya 95. Helak ettiğimiz bir belde için artık yeniden mamur olmak nedir? İmkansızdır. Yani orada haramdan kasıt ne? İmkansızdır. Niye? Neden? Çünkü onlar geri dönmeyeceklerdir. Allah onları bir daha oraya ne yapmayacaktır? Geri döndürmeyecektir. Adi düşünün. Semud kavmini düşünün. Başlarına geleni düşünün. Heh. Orada haram nedir? Kevnidir. Dinin bir kuralı değil. Bizzat Allah'ın neyle alakalı koyduğu bir kuraldır? Heh. Alemle alakalı koyduğu bir kural. Başka? Kasas suresi 12. ayette olduğu gibi. Diyor ki ve harramna aleyhil maradı'a min kabl. Ey ne demek yani bu ayet-i kerime? Diyor ki Allah Azze ve Celle biz daha önceden Musa'nın annesine geri verilinceye kadar onun süt analarını kabulüne yani emmesine müsaade etmedik. Annesi geri döndürülünceye, verilinceye kadar süt annelerinden ne emmesine? Süt emmesine Allah haram kıldı. Yani ne demek haram? Haram mı ya süt anneden süt emme? Dinen haram mı? Aksine teşvik edilmiştir. Ama Allah müsaade etmedi. Yani kevni. Yani mesela bir örnek vereyim. Allah'ın verebileceği, vereceği bir zelzeleyi bizim engellememiz mümkün mü? Mümkün mü? Şimdi şu sıcaklığı engelleyin bana. Mümkün değil, değil mi? O halde Allah Azze ve Celle'nin bize koymuş olduğu kevni kanunlar bazen bu anlamıyla ne olabilir? Allah tarafından doğrudan engellenmiş olabilir. İşte o engellemeyi de biz haram lafzıyla Kur'an ve sünnette ne yapabiliyoruz? Bulabiliyoruz. El fevahiş cemmu fahişe. Fahişenin çoğulu vehiye nedir? Ma azume kubuhu minel ef'al vel akval fişşer. Şeriatte söylenmesi ya da yapılması çirkinlik olarak büyük olan her şey. Şeriatte söylenmesi ya da yapılmasının çirkin olarak büyük olduğu her şey. Çirkin ama sadece çirkin de değil. Yani ne? Çirkinliğinin boyutu ne? Büyük. Başka şeriatta mı sadece? Hayır. Ev fil akli ya da akılda ya da ev fil örfi ya da örfte. Ve ma ahadun ehabbe ileyhil medh min Allah. Dikkat ederseniz evet. Medhin Allah'tan kendisine daha sevimli geldiği hiç kimse yoktur. Neden? Neden? La yusafu biha fil ifbat şey minel ayan illallah teala. Dikkat edin burada ahad kelimesini. Ahadı burada ispat ederken, vasfederken sadece Allah için kullanıyoruz. Yani ne olarak? Müsbet manada. Müsbet manada. Kul için müsbet manada kullanmayız bunu. Menfi manada kullanırız. Yani mesela la ahade fil beyt. Evde kimse yoktur derken ahadı burada insan yerine kullanırız. Ama fil beyti ahadun demeyiz. Ya da ahadun fil beyti. Yani ne? Fil beyti racülün ya da şahsun deriz. Bu anlamda müsbet manada sadece kim hakkında kullanılıyor Allah? Ahad Allah hakkında kullanılıyor. Bir de bildiğimiz anlamda bir rakam ifadesi 11 ahada aşar o anlamıyla kullanılıyor. Yoksa müsbet anlamda ahad Allah'tan başkası hakkında ne yapılmıyor? Kullanılmıyor. Kul huvallahu ahad. Anladık. Onda olduğu gibi. El medh, medhe gelince huve senaul hasen. Güzel sena. Güzel sena, güzel övgü. Galel cevheri, diyor ki cevheri, el medh es-senaul hasen, güzel övgüdür. Ve gad medahu ve emtedahu. Bir kimseyi övdü veya övmek istediği zaman bir mana ve kezalikel midha vel medih vel emduha, bunların hepsi aynı manaya gelir diyor. Evet. Medh neymiş? Güzel övgüymüş. Peki bu güzel övgüye, güzel övgüye iki şey katarsan ne olur? Hamd olur. Nedir o iki şey? Hub ve irade. Sevgi ve irade. Yani ne demek? Şimdi ben güzel övgü yapıyorum Allah'a ama ona hamd edeceğim. Nasıl hamd edeceğim? Allah'ı sevdiğimi o güzel övgüme katacağım. Başka sadece isteyerken kimden isteyeceğim? Allah'tan isteyeceğim. Ha demek ki o güzel övgüme neyi katarsam? Sevgi ve neyi? İradeyi katarsam o ne olur? Hamd olur. Peki şükür ne zaman olur? Nimetin arkasına. Güzel övgüye, nimetin arkasına, güzel övgüye sevgi ve iradeyi katarsam da ne olur o zaman? Şükür olur. Bak bu kadar basit. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd aleminin Rabbi Allah'a aittir. Yani güzel övgü yetmiyor ama işte. Hamd diyoruz onun için. Güzel övgü artı sevgi artı ne? İrade. O ne oldu o zaman? Hamd oldu. Nimetin arkasındansa ne oldu? Şükür oldu. Ama hiç nimetle alakalı yok. Her zaman olur. Ne olur o işte? Hamdın bizzat kendisi olur. Aynen onda olduğu gibi. Şimdi yalnız dikkat ederseniz burada Allah'tan daha kendisine medh-i sevimli geldiği hiç kimse yoktur diyoruz değil mi? Yani sanki bir problem var. Yani sanki medh etmek ya da medh edilmek ne? Haram gibi bir şey çıkıyor. Yani madem ki Allah'a en sevgilidir bu. Çünkü Allah buna layıktır. Allah buna layıktır. Bu problemi nasıl halledeceğiz? Diyor ki ve meduhli insan nefsehu naksun yulamu aleyh. İnsanın kendi nefsini ya da başkasını met etmesi nedir? Bir eksikliktir, kınanır. Neden? Ve kezalike talebuhu minen nas. Yine insanların kendisini övmesini istemesi. Bir eksikliktir, kınanır. Ve tekellufu lizalik. Bunun için insanları külfete sokmak. Yedullu ala naksihi. Bunun eksik olduğuna delalet eden, gösteren şey şudur. Ve gacaetil ahadis es-sahiha bin nehi anil medhi. Çünkü sahih hadisler neyi yasaklamıştır? Met edilmeyi ve etmeyi. Ve la siyeme fil vec. Özellikle neye? Yüze karşı. Özellikle neye? Yüze karşı. Le enne zalike mazinnetul fitne vel ihtirar. Çünkü bu nedir? Fitnenin ve gururun, kibirin bizzat toplandığı şeydir. Ve gad yekunul medh bil kezib. Çünkü bazen medh övmek yalanla olabilir. Ve rubbema hamelehul medh ala zulmin men lem yemdahhu. Bazen de övmediği, kendisini övmeyen insana ne yapmayı gerektirebilir? Zulmetmeyi de gerektirebilir. Daha sonra diyor ki ve fi sahih Müslim an Hammam ibnül Harith. Hemam ibnül Haris'ten rivayete göre Müslim'de enne racülen ceale yemdahu Osman. Bir adam Osman radıyallahu anh met etmeye başlamış. Met ediyor. Fe amedel mikdat. Mikdat radıyallahu anh eğiliyor. Fe cefe ala rukbetey. O adamın iki neyine? Dizine atılıyor. Ve kâne racülen dahmen. Maşallah iri yarıda bir adammış. Fe ceale yahtu fi vecihil hasba. Yüzüne ne yapmaya başlamış o adamın miktat? Elindeki o neleri? Toprak parçalarını, kum parçalarını silkelemeye, atmaya başlamış. Fegalehu Osman. Osman ona demiş ki maşe'nuke. Neden adamın durup dururken suratına ne atıyorsun? Evet, toprak. Seriştiriyorsun. Fegal dedi ki inne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz gal dediler ki izâ ra'eytumul meddâhîn, birilerini methedenleri görürseniz eğer fahsu fi vucuhihim turab. Onları yüzlerine serpiştirin? Toprak. Yani ne demek? Gideceğin yer neyse senin? Toprak. Çok fazla ne yapma? İnsanları methetme. İbn-i Mace Muaviye'den bildiriyor. İbn-i Ebi Sufyan قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ Peygamber Efendimiz buyurdular ki diyor اِيَّاكُمْ وَتَّمَادُحْ Ne yapmayın sakın? İnsanları ne yapmayın? Methetmeyin. Çünkü niye? فَاِنَّهُ الذَّبْحْ İnsanları methetmek nedir? Onları zeb. Yani kesmekle eşdeğerdir. Öldürmekle eşdeğerdir. Nevevi diyor ki قال الْعُلَمَا Alimler dediler ki اَلْجَمُ بَيْنَ هَذ۪ي الْاَحَاد۪يثِ وَمَا جَاءَ دَالًا عَلَى الْجَزَاءِ Ey cezail medh. Bu bapta geçen hadislerle medhin yasaklanmasıyla alakalı hadislerin arasındaki cem şöyledir diyor. اَنَّ النَّهِ Yasaklama mahmulun alel mucazefe fil medh. Medihte neye gitmek? Aşırıya gitmeyle alakalıdır. Ve ziyade fil avsaf nitelikleri ortaya koyarken ziyade katmakta. Ev ala men yahafu aleyhil fitne ya da bir insanı fitneye düşürmeyle alakalı, bundan korkmayla alakalı. Min i'cabi ve nahvihi izâ semiyel medh. Şimdi beni biri medhetse, beni medhedilişim belki problem olmaz ama beni methetmekle ben nefsimi ne yaparım? Çok çok sevmeye başlarım. Kendimi ne görebilirim? Üstün görebilirim. Böylelikle neye düşerim? Fitneye düşerim. Onu kastediyor. Ve amma men la yuhaf aleyhi zelike. Kimin ki hakkında bu korku olmaz? Yani kendini böyle ne görmez? Üstün görmez. Li kemali takvahu. Takvasının mükemmelliğinden dolayı. Ve rusuhu aklihi. Aklının rusuhundan, önde gidişinden dolayı ve marifeti bilgisinden dolayı fela nehye fi medhi fi vecihi. Onun yüzüne karşı ne yapmak? Evet. Medhetmekte yasak yoktur. İza lem yekun fihi mucasefe. Eğer onda ne? Aşırılık olmazsa. Evet. Amma Allahu Teala Allah'a gelince feli kemalihil mutlak. Kemalinin mutlak oluşundan dolayı medaha nefsehu. Nefsini ne yapmıştır? Methetmiştir. لِأَنَّهُ اَهْلُ الْمَدْءِ وَالْسَنَى Çünkü med ve senaya ehil olan kimdir bizzat? Allah'tır. وَاِلَيْنَّ الْخَلْقِ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى مَدْهِ بِمَا يَسْتَحِقْ Çünkü kullar, mahlukat onu hak ettiği şekilde neye güç yetiremezler? Övmeye güç yetiremezler. كَمَا قَالَ الرَّسُولُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimizin dediği gibi لَا اُحْسِ فَنَاً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ Yine Nevevi diyor ki hakikatu medhi ibad lillahi teala kulların Allah'ı methetmesinin hakikati huve maslahatun lil ibad kulların menfaati nedir diyor. Neden? لَاَنَّهُمْ يَثْنُونَ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ Onlar Rablerini överler, sena ederler فَيُثِيبُهُمْ O da onları ne yapar? Mükafatlandırır. Feyentefiun onlar da bundan ne yaparlar? Yararlanırlar. Ve subhanahu ganiyun anil alemin. Allah alemlerden ganidir, ihtiyaç duymaz. La yenfa'u medhuhu. İnsanların onu medhetmesinin ona bir neyi yoktur? Faydası yoktur. Ve la yedurruhu terkuhum zalike. Yine insanların onu medhetmeyi terk etmesi de ona ne yapmaz? Zarar vermez. Ve fihi tenbihun. Ya o medhetmede bir tenbih vardır, dikkat çekme vardır. Ala fadli senai aleyhi subhanehu. Allah'ı ne yapma? Evet, senanın fazlına, faziletine, eftaliyetine ve tesbihahu, tesbih etmenin eftaliyetine ve tehlilehu, tehlilin eftaliyetine ve tahmidahu, tahmidinin ve tekbirahu ve sairel efkar diğer bütün zikirlerde olduğu gibi. Yani kısaca ne demek istiyor? Demek istiyor ki Allah Azze ve Celle'yi methettiğimiz gibi zaten kulları methetmemiz külliyen nedir? Haramdır. He, kulları methetmek gerekiyorsa aşırıya kaçmamak gerekiyor. İmam Nevevi'nin telfiki bu. Bize sorarsanız yani bana sorarsanız, şahsıma sorarsanız kulun yüzüne karşı kulu her ne şekilde olursa olsun methetmek caiz değildir. He, haram diyemeyiz ama en azından nedir? Mekruhtur. Neden dolayı? Çünkü hiçbir kul yoktur ki medhi sabit kafayla aklı sahihle, aklı selimle her an aynı şekilde, aynı dozda kabul etsin. Tamam bir gün methedersin, eşref halidir, bir şey olmaz. Ama başka bir gün methedersin, eşref halidir, muhafaza buyur. Allah ne yapsın? Nefsine ne gelebilir? Herhangi bir kibir, hale gelebilir. Onun için insanları وَلَا تُزَكُوا اَنْفُسَكُمْ Bizzat ne yapmamak lazım? Nefislerine karşı tezkiye etmemek lazım. Onun iyiliklerini onun yüzüne değil de amellerine ne yapmak lazım? Sirayet ettirmek lazım. Yani ne demek? Yani adam diyelim çokça zengin değil mi? Ha. Ve çokça da infak ediyor. Devamlı ya maşallah sen infak ediyorsun. Ne güzel demek yerine ha, bol bol ona fakir getirip ha, ona para vermesini sağla. Bir örnek. Adam alim ya sen ne kadar güzel alimsin. Senden daha büyüğü yok. Yürü hocam seni kim tutar demek yerine bol bol ona soru sormak, soru sormak, onun ilminden istifade etmek, insanlar onun yanına getirip ilminden istifade etmesini sağlamak daha doğru yoldur. Veli hadisini daha sonraki derste alacağız. Bu derste ona mecalimiz kalmadı. İsim sıfat tevhidiyle alakalı kuralları almaya da mecal kalmadı. Onları artık inşallah önümüzdeki ders bir hadis alacağız. Kurallardan birkaçını alacağız. Daha sonra Allah'ın vecihi babı mı geliyor? Ona geçeceğiz inşallah. Evet. Sadece bir hadis var önümüzde. Bir hadis var. Şey hadisi var orada işte. Veli hadisi. İki hadis mi var? Onu okuyalım da yani. Ya onu da okuyun. Neymiş o diğer hadis? Arşın üstünde yazılı olan bundayım. Durun bakayım. Hadi okuyun onu da. Onu da okuyun. Tamam. Onu da okuyun. Onu da alalım madem böyle. Hadesena abden. An Ebi Hamzete anil Amiş. An Ebi Salihin an Ebi Hureyre'de anil Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kar. Lemma khalakallahu'l halka ketebe fi kitabihi huve yektubu ala nefsi. Ve huve vadu'un indahu ala al-arş. İnne rahmeti tergibi bu gadabı. Oku. Ebu Hureyre radıyallahu'tan o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Teala mahlukları yarattığı ve onların mukadderatını tayin buyurduğu zaman kendi uluhiyetine ait olmak üzere de bir kitabını yazdı. Zatına ait ahd ve misakı içine alan bu mektubu da kendi arşına koydu. Bunda şu vardır. Benim rahmetim gazabıma galebe eder. Evet. Ebu Hureyre hadisi neydi ismi Ekrem abi Ebu Hureyre'nin? İbn Sakır Eddevsi El-Yemani. Evet. Lemma halakallahul halk. Allah Azze ve Celle mahlukatı yaratınca ketebe fi kitabihi kitabında yazdı. Dolayısıyla hal geliyor. Ve huve yektubu ala nefsihi. Onu nefsine yazmıştır. Ve huve vad'un indahu alel arş. Yani mevdu'un. O kitapta arşın üzerinde kendi katına konmuştur. İnne rahmeti teğlibu gazabi. Muhakkak ki benim rahmetim ne yapmıştır? Gazabıma galip gelmiştir. Dikkat ederseniz Allah Azze ve Celle'nin evet rahmeti kendi nefsine yazdığını ne yapıyor burada açıkça ifade ediyor. Bu hadisin daha mufassalı 3194'te geliyor. 3194 diyor ki lemma kadallahul halk Allah Azze ve Celle mahlukatı yaratınca ketebe fi kitabi kitabında yazdı. Dikkat edin. فَوَّ اِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ O kitap nerededir? Arşın kendi üstünde. Katında arşın üstünde. Daha net ifade. فَوَّ اِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ Kendi katında arşın üzerinde ne yazmış? اِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَب۪ي Evet. Ne yaptı rahmetim? Gazabıma galip geldi. لَمَّا خَلَقَ الْخَلْقِ Mahlukatı yaratınca. Ne demek bu? يَجُوزُ اَنْ يَكُونَ الْمُرَادِ تَقْدِيرُ ذَٰلِكَ وَكِتَابَتِهِ قَبْلَ وُجُودِهِ Yani mahlukatı yaratınca iki şekilde anlaşılabilir. Bir, yaratmadan önce. Yani ne demek yaratmadan önce? Takdir ettiği zaman yazmış da olabilir. Çünkü önce takdir ediyor sonra ne yapıyor? Yaratıyor. Kader kaç mertebeydi? Dört mertebe. Bir, takdir ettiğinde daha yani ortaya çıkarmadan da yazmış olabilir. Mümkündür. İki, ya da yarattığında bizzat ne yapmış olabilir? Yazmış olabilir. Her ikisi de mümkündür diyor. Her ikisi de mümkündür diyor. Ketebe fi kitabihi. Kitabında yazdı. Yecuz en yekunel ma'na emerel kalem en yektub. Kaleme emretti yazmasını. Bu mümkündür. İki, bunu ki Hafız İbn Hacer söyledi. Ve yecuz en yekune ala zahirihi bi enne bi en ketebe taala bidun vasıta. Bizzat Allah vasıta olmadan kendisi yazdı. Bakın bunların hepsi mümkün. Bir, kaleme emretti. Kalem ne yaptı? Yazdı. Hani Peygamber Efendimiz Miraç'a çıkınca neyi duyuyordu? Kalemlerin neyini? Rıcırtılarını duyuyordu. Hatırlıyor musunuz? He. İki, bizzat Allah vasıta olmadan ne yaptı? Kendi yazdı. Mümkündür. Bu ilkini İbn Hacer söylüyor. Evet. Ya da vecuz en yakun gal, ya da dedi ki kun ol dedi, fekanetil kitabe. Yazıda ne yapıverdi? Oluverdi. Bunların diyor hepsi mümkündür. Tirmizi ve İbn-i Mace'de geçen bir hadiste ennallah azze ve celle lemma halakal halk, Allah azze ve celle ne yapınca, mahlukatı yaratınca, ketebe biyedihi, eliyle ne yaptı? Yazdı. Bak burada ne diyor? Ketebe biyedihi, eliyle yazdı. Ala nefsi, nefsine enne rahmeti taglibu gazabi. Muhakkak ki rahmetim ne yaptı? Hemen gazabıma galip geldi. Ve la yasih en yurade bil kitabe. Burada yazmayla şu kastedilmiş olamaz diyor. El hukmu levi kadabu. Şimdi diyor, diyorlar ki cehmiyeden bazıları Allah yazamaz. Kastedilen ne? Hükmü. Kazası onu ne yapması? Hükmetmesi. Takdir etmesi, ortaya koyması. Neden dolayı? Şu ayetten dolayı. Keteballahu leaglibenne ene ve rusuli. Başka? Fehuve indehu fevkal arş. Çünkü bu lafızlar ona engel. Ne? Ne diyor Allah Azze ve Celle? Allah yazdı. Neyi yazdı? Ben ve peygamberlerim ne yapacak? Galip gelecek. E burada şimdi hükmetti mi kendisinin galip gelmesine? Bunu söyleyebilir misin? Ya Allah kendisinin galip gelmesini takdir etti. Yani subhanallah. Buktan. Allah kendisinin galip gelmesini ne yaptı? Takdir etti. Vay be, takdir etmeseydi bari ya. Onun sıfatı, sıfatını nasıl takdir eder? Anladık değil mi? Galiptir, azizdir, öyle şey olur mu? Başka? Fevvende o fevkal arş. Yazdığı kitap nerede? Arşın üstünde. Üstünde, katında, arşın üstünde. E nasıl olur da yani Allah ne yaptı? Takdir etti. Neyi takdir etti? Kendi katında olanı arşın üzerinden takdir etti. E demek ki sıbak ve siyak ne yapmıyor birbirine? Uymuyor. Bunlar ona engel. Ve kitabetu teala zelike, bizzat Allah'ın kitabeti yazmasıdır. Li te'kid hazel hukum, bu hükmü te'kid içindir. Ve ihbar ibadihi bihi, kullarına ihbar için, haber vermek için. Niye? Hatta yu'minu bihi, bizzat yazmasına, kalemine ne yapsınlar? İman etsinler. Ve ya'lemu ala muktadahu, bunun gereğini bilsinler. Evli hikmetin Allahu alemu biha, ya da başka bir hikmetten dolayı, onu kim bilebilir ancak? Allah bilebilir. Öyleyse hafen minen nisyan. Allah yazmayı unuttuğundan korktuğu için yapmamıştır. Adam çünkü diyor ki Allah yaz demek ki unutuyor. Haşa. Kella. Haşa. Kella. Onun için kaleme yemin ediyor. Dikkat ederseniz. Evet. Ve yukte yektubu ala nefsihi. Burada haldir. Haldir. Yani yuksadu biha beyan enne kitabetu teala lem yahmilhu aleyha ahad. Allah bu kitabeyi, yani bu yazıyı yazmıştır ama kimse onu ona ne yapmamıştır? Zorlamamıştır. İnnemâ vakat bimahzi iradetihi. Sadece saf olarak kendi isteğiyle oluşmuş. Tafaddulen minhu. Onun bir fazileti olarak ve cevden alâ halkihi. Evet, kullarına bir cömertlik olarak ketebehu alâ nefsihi kemâ kâle teâlâ. Aynen Allah'ın dediği gibi ketebe rabbukum, Rabbiniz yazdı alâ nefsihi rahme, nefsine rahmeti. Ve huve vad'un indehu alel arş. Vad'a. Bi fethil vav ve sükunul dal. Vad'a. Ya böyledir. Vad'un mevdu'un demektir. Konmuş demektir. Ya böyledir. Evet. Ya da fiil. Vad'a. Yani mazi fiil. Ne demek vad'a? Yani وَهُوَ وَدَعَ اِنْدَهُ. O kitabı koymuştur. Neye? Neye koymuştur? Arşına. İnşallah tercih edilen budur. Mevdu. Neden? 3194'te çünkü ne diyor? فَهُوَ اِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ. İnşallah tercih edilen odur. Arada bir fark yok. اِنْدَهُ عَلَى الْعَرْشِ اَيْ اَنَّهُ تَعَالَى وَدَعَ الْكِتَابِ اِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ. Allah ne yaptı? Kendi katında arşın üzerine kitabı koydu. Daha sonra diyor ki ve kâne arşu alelma. 3-4 bab ileride gelecek. Onun arşı neyin üzerindedir? Suyunun üzerindedir. Babını alırken ne yapacağız bunu göreceğiz. Burada ne vardır? Burada ne vardır? Allah'ın arşına ne olduğunun, müstevi olduğunun, istiva ettiğinin ispatı vardır. Ona burada fazlasıyla girmeye gerek yok. İleride zaten inşallah ne yapacak? Gelecek. İnne rahmeti taglibu gadabi. Er rahme vel gadab kilahuma min efsafillahi taala. Rahmet ve gazap ikisi de Allah'ın nelerinden? Sıfatlarından. Velakinner rahme evsa ve eşmel. Rahmet ise daha ne? Genel ve şumullu. Ferahmetuhu taala vesiat kulle şey. Allah rahmeti her şeyi ne yaptı? Kuşattı. Kema gale an hameletil arş. Evet. Arşı taşıyan meleklerden bahsederken ve men havlehu minel melaike. Yine arşın etrafında diğer meleklerden bahsederken fi davetihim lil mu'minin. Müminlere yapmış oldukları duada ennehum yegulun ne diyorlardı? Rabbena vesi'te kulle şeyin rahmeten ve ilma. Ey Rabbimiz sen her şeyi rahmet ve ilminle ne yaptın? Kuşattın. Başka ve rahmeti vasiat kulle şey ve ne yaptı seni rahmetin? Her şeyi kuşattı. Her şeye şamil oldu. Evet. Ha, demek ki burada Allah Azze ve Celle bizzat ne yapıyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah Azze ve Celle'ye ayet neyi? Rahmeti gündeme getiriyor. Aynen neyi gündeme getirdiği gibi? Gazabı gündeme getirdiği gibi. Şu denemez. Şu denemez. Allah'ın rahmet duyması yumuşak kalp, ince kalpli olmasına, ince kalpli olması da Allah Azze ve Celle'nin aziyet ve zafiyet içinde bulunmasına delalet eder. Biri diyebilir ya çok rahmetli adam nedir? Zayıf adamdır değil mi? Ebu Zer Gıfariye ne diyor? Emirlik isteyince sen ne adamsın diyor? Zayıf adamsın değil mi diyor? Sen bunu isteme diyor. Bu senin için elinde nur da olabilir, pişmanlık da olabilir. Yani hani fazla merhamet, maraz doğru derler ya. Yani böyle bir şey Allah için gündeme getirebilir miyiz desek? Hayır bu mümkün değildir. Çünkü niye? Enne hâzâ vasfu rahmeti bazil mahlukin. Bu bazı mahlukatın rahmetinin vasfıdır. Kadınlarda olduğu gibi mesela veya annelerde olduğu gibi. Evet. Ve biz biliyoruz ki kulların arasında bile merhamette tefavut var. Ne var? Değişkenlik var değil mi? Bir annenin yavrusuna duyduğu rahmetle bir arkadaşın diğer arkadaşa duyduğu rahmet aynı değildir. O halde Allah'ın rahmetiyle kulların rahmetini ne yapmak? Kıyas etmek nedir? Hatadır, yanlıştır. Zafiyete gelince bu anlamda zafiyet mezmum, kınanmıştır ve içinde eksiklik vardır. Allah Azze ve Celle'nin merhameti ise tavsiye edilen merhamettir. Ve tavasav bis sabri ve tavasav bil merhama. Yani kendi aralarında sabrı ve merhameti ne yaparlar birbirlerine? Tavsiye ederler. O halde insanların birbirine tavsiye ettiği merhamet nasıl merhamettir? Memduh olan yani met edilmiş olan, kınanmamış olan merhamettir. Aynen ne de olduğu gibi ve la tehinu ve la tahzenu. Yeise kapılmayın, hüzünlenmeyin. Burada hüzünlenmek kötü mü? Kötü mü burada? He? Kötü mü? Bir vecihle kötü, bir vecihle kötü değil. Kötü, hüzünlenirsen ne yaparsın? Mağlubiyete uğrarsın. Yes. Ama ölünün arkasından hüzünlenmek kötü mü? Yes. Ayetleri okurken hüzünlenmek kötü mü? Aynı şey hüzün içinde geçer. Kalkıp bunu sen aksine ne yapamazsın? Bilemezsin. Aynen ne de olduğu gibi men la yerham la yurham. Daha önce aldık bunları. Rahmet etmeyene rahmet edilmez. La tunzaur rahme illa min şaki. Rahmet kimden kaldırılır ancak? Şakiden kaldırılır. Errahimune yerhamuhumur rahman. Merhametlileri Rahman ne yapar? Affeder değil mi? İrhamu men fil ardı yerhamuhum men fil sema. Yeryüzündekilere merhamet gösterin ki semada olan da size merhamet göstersin. O halde diyemeyiz ki buradaki rahmet zayıflıktır. Buradaki rahmet aziyettir. Sonra enne esma Allah Teala husna. Allah'ın bütün isimleri güzeldir. O güzel isimlere herhangi bir eksikliğin ne yapılması? Tatıştırılması ne değildir? Mümkün değildir. Kısaca bu hadisle alakalı söyleyeceğimiz bunlar. İnşallah diğer hadisi daha sonra ne yapacağız? Alacağız. İnşallah. Sorusu olan var mı? Bugünkü konuyla alakalı.